shida ya nini kati ya mimi na wewe? Holi minyima usingizi kanda kulala wako na mposti. Sa shida ya nini kati ya mimi na wewe? Tusioneane wivu, nimesha pata majibu. Mapenzi gani butu, yani kila siku kushikiana visu. Ulipomeza pitu, nilijifunza kitu. Ulinivunja vunja majeraha moyoni, mwenzako anatibu. Kanistahirabi, ungetuacha tukalala. Kuza vimeseji, meseji vyako. Simu yangu unayo mwenzako. Na meseji zake una forward uniumize. Mwenzangu anakosa gani? Au kosa kunipenda mimi? Kwangu liacha nini ndo nikuulize? Tusioneane wivu, nimeshapata majibu. Mapenzi gani butu, yani kila siku kushikiana visu. Ulipomeza pitu, nilijifunza kitu. Ulinivunja vunja majeraha moyoni, mwenzako anatibu. Kanistahirabi, ungetuacha tukalala. Punguza vimeseji, meseji vyako.